Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Dün eşiyle oruçluyken, vacip bir oruç tutuyorken ilişkiye girenin hükmü ve onun kefareti noktasına bir ders yapmıştık. Bugün Muğni'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gene Muğni'de kaldığımız yerde İbn-i Kudam el-Hammeli rahimahullah şöyle söylüyor. وَاِنْ tabi Hirati'nin metnini şerh ediyordu. Daha önce de söylemişti. وَاِنْ كَفَّرَةٌ مَجَامَعَ ثَانِيَةً فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةً Eğer bir insan eşiyle ilişkiye girdi, bir gün Ramazan orucunu bu sebeple bozdu. Ona bir kefaret gerekiyor zaten. O kefaretle bir köle azat etmek. Köle azat etmeye güç yetmiyorsa 60 gün oruç tutmak, ona da güç yetmiyorsa 60 tane fakiri yedirmek ve geçirmek. Eğer insan ikinci kez aynı Ramazan içerisinde mesela ikinci kez şeyini bozmuş, orucunu bozmuş. Bu kişiye diyor ikinci kez bir kefaret gerekir. Ayrı bir kefaret. Çünkü burada da ulema arasında bir ihtilaf var. Diyor ki İbn-i Kudame ve cümletuhu ennehu izâ keffara fümme câme'a thâniyeten lem yâhlû min en yekûne fî yevmin vâhid ev fî yevmeyni fe imkâne fî yevmeyni fe aleyhi keffaratun thâniyetun bi gayri hilâfin nâlemuhu. Eğer diyor farklı iki günde bunu yaptıysa diyor biz hilaf bilmiyoruz ki bu adam kefaret ödemesin. Yani herkes ittifak etmiş ki bu adam ikinci bir kefaret öder. وَاِنْكَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ Eğer bir gün içerisinde bunu iki kere yaptıysa diyor فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٍ ثَانِيَةٌ ikinci bir kefaret gerekir. نَصْ عَلَيْهِ Ahmet Ahmet böyle diyor, söylemiş. وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي كُلِّ مَنْ لَزِمَهُ الْاِمْسَاكُ وَحُرِّمَ عَلَيْهِ الْجِمَعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا مِثْلُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ Diğer meselelerle kaysederek anlatıyorum. Meseleyi uzatmamak için geçiyorum. Yani netice itibariyle bir kişi eğer Ramazan içerisinde iki defa eşiyle ilişkiye girmek üzere orucunu bozarsa bu kişi iki tane ayrı kefaret gerekir. Gene Kadı Hırati şöyle söylüyor. وَاِنْ اَكَلَ يَظُنَّ اَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَتْلُهُ وَقَدْ كَنَ تَلَعَ اَوْ اَفْضَرَ يَظُنَّ اَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَلَمْ تَغِبْ فَعَلَيْهِمْ قَضَاءَ Bir insan var diyor Kadı Hırati. Bu adam zannetmiş ki fecir girdi. Fecir daha girmedi. Mesela yiyor. Halbuki fecir olmuş. Vakit girmiş. O andan itibaren oruç tutması lazım. Ya da bir adam var. Bu adam akşam güneş battı zannetmiş. Aslında güneş batmamış. Diyor bu iki halde de insan orucun belli bir vakittir oruç biliyorsunuz. O orucun vaktini bozduğu için bu kişiye diyor kaza gerekir. Daha önce de ifade etmiştik. Neydi bu kaza deyince? Günle gün sadece bir gün tutmak. Herde kavlu ektere ehlilerin ve minafuka ve gayrihin fakihlerin ve diğer ilim ehlinin hepsinin ekserisinin sözünü biliyor. Ve hukiyen urbe ve mücahid ve hasen ve ishak la kada aleyhim. Bunlardan da rivayet olunmuş ki kaza gerekmez böyle bir durumda. Lima rava Zeyd ibni burada çıkmamış yazdı da. Kale kuntu celisen fi mescidi Resulullah salsan fi Ramazan. Ramazan'da peygamberin mescidinde oturuyordum diyor. Fi zemeni Ömer ibn-i Hattab. Ömer ibn-i Hattab'ın hilafeti döneminde. Fe utina bi esasin fiha şarabun min beyti Hafsa. Hafsa'nın elinden bir içeceğin olduğu bir kap getirdiler, bir kadeh getirdiler. Feşeribne, biz de ondan içtik. Ve nahnu nara annehu minel leyli. Biz zannettik ki daha fecir girmemiş, gecedir. Zülme inkeşefe sahab. Sonra bir baktık bulutlar açıldı. Ve ile şemsu tali'atun. Yani güneş aslında çıkmış. Kale fecaalen nas yekulune nakdi yevmen mekennehu. İnsanlar dediler ki biz bir gün yerine kaza edeceğiz. Fakat Ömer, vallahi la nakdi, dedi ki Ömer, yemin ederim ki bunun kazası yoktur. مَا تَجَنَّفْنَا لِإِثْمِهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْسِدْ الْأَكْلَ فِي الصَّوْمِ Çünkü diyor, biz yemeği kastetmedik diyor, burada kaza gerekmez. فَلَنْ يَذِمُ الْقَضَاءُ كَنَّاسِ Kişinin diyor, burada kazası gerekmez, bu tıpkı unutarak yiyen gibidir demiş. Buna kıyas etmişler. وَلَنَا diyor, bizim mezhebimizse diyor, kendi görüşünü şimdi anlatacak. اَنَّهُ اَكَلَ مُخْتَارًا ذَاكِرًا بِالصَّوْمِ فَاَفْتَى İsteyerek ve hatırlayarak orucunu insan böyle bir hata yaparsa diyor ki bu adam orucu bozulmuş olur. Kemale akale yevme şekki. Tıpkı diyor şüphe gününde yemek yiyen adamın hükmü gibi deniyor. Hani şüphe gününde oruç terk ediliyordu ya. Oruç terk edildi. Sonra bir de öğrendiler ki o gün Ramazan'mış mesela. Sonra haber geldi. Ne gerekecek bu adama? Kaza gerekecek. O da bu meseleye kıyas ederekten diyor ki biz de kaza etmesi gerektiğini söyleriz diyor. Men akale felyakdi yevmen mekanehu. Kim yerse yerine kaza eder. Ravahu Malik fil Muvatta. Ömer'den bu Muvatta'da rivayet edilmiş. Ben Ömer kâle el hakku yesirun. Yani hiffeten kadâi. Yani bunu insanın kaza etmesi gerekir diyor. Ömer'in mezhebi bu. Başka bir rivayet Muvatta'dan getiriyor. وَرَوَا هِشَمْ اِبْنِ عُرْوَا عَنْ فَاتِمَا اِمْرَاتِهِ عَنْ اَسْنَا قَالَتْ اَفْتَرْنَا عَلَى اَحْدِ رَسُولَا سَسَنْ فِي يَمْنِ غَيْمِ. Bu bulutun girip de hilalin görünmesinin kapandığı bir günde diyor, biz diyor peygamberin dönemindeyken orucu yedik diyor. ثُمَّ تَلَعَاتِ الشَّمْسِ. Sonra diyor güneş çıktı. فَيْلَلِ هِشَمْ اُمِرُوا بِالْقَضَى. İnsanlara kaza yemin edelim mi? قَالَ بُدُّ مِنْ قَضَاءٍ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِ. Yani orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor. Yani la min kadai, onlara kaza gerekmez diyor. Bunu da İmam Bukhari tahric etmiş. Allah'ın doğrusunu bilendir. Daha sonradan İbn-i Kudam el-Hammeli rahmetullah Kadı Firak'ın sözünü nakletmeye devam ediyor. Ve diyor ki وَالْحَامِلُ اِذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا. Hamile bir kadın karnındaki cenini için korkarsa. وَالْمُرْدِعُ عَلَى وَلَدِهَا. Çocuğunu emziren bir kadın da çocuğu için korkarsa. اَفْتَرَتَ. İkisi de orucunu yerler. وَقَدَتَ. Yerine kaza ederler. وَاَتْعَمَتَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مِسْك۪ينَ. Her tutmadıkları gün içinde fakir doyururlar. Fidye olarak. Kendileri hem orucu terk ederler, hem sonra kaza ederler, hem de fidye öderler. Şimdi bu meseleyi inşallah anlatacağım. وَجُمْلَةُ ذَلْكَ اَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْدِعَ. Diyor, genel olarak hamile ve emziren kadın اِذَا خَافَتَ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَلَهُمَا الْفِتْرُ. Nefisleri için korkarsalar zayıf düşeriz, çocuğa zarar gelir, sütümüz kesilir. Bu gibi şeyler. Çünkü kadının özellikle çocuk emzirirken yediğini içtiğini bırakın, uyuduğu vakte bile dikkat etmesi gerekir. Yani gece uyumayan bir kadının sütü olmaz diyoruz. Hani çocuğu olanlar bilirler. Gece uykusu kesinlikle şarttır çocuk emzirmek için. Dolayısıyla sahur gibi bir kadının mükellefiyeti olduğu zaman Ramazan'da bu sefer gece uyanık kalacak ve çocuğun sütü eksilecek. Çocuk da 2 sene zaten süt emmesi lazım. Ek gıda almaması lazım. En faydalı olan anne sütüdür. Bu yüzden şeriat böyle bir kolaylık sağlamıştır. وَعَلَيْهِمَ الْقَدَرُ فَحَسْبُ. Güçleri yettiği oranda daha sonradan kaza ederler. لَا نَعْلَمُ ف۪يهِ بَيْنْ اَحْلِيَنْ اِخْتِلَافًا. Bu mesele ilim ehli arasında ihtilaf bilmiyoruz diyor. لِيَنَّهُمَ بِمَنْزِلَةٍ مَرِيدٍ خَلْحِكَ عَلَى نَفْسِهِ. Nefsine için korkan hasta mesabesindedir bunlar diyor. وَاِنْ خَافَتَ عَلَى وَلَدَيْهِمَا اَخْتَرَتَ. Çocuklar için korktuklarını bozarlar. وَاِتْعَامُ مِسْك۪ينَ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ. Her gün içinde, bu tutmadıkları her gün içinde fidye verirler. وَهَذَا يُرْوَ عَنْ اِبْنِ عُمَرْ. İbn Ömer'den rivayet edilmiş. وَهُوَ الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِ. İmam Şafii'nin de meşhur mezhebindeki görüş bu. وَقَالَ لَيْتُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مُرْدِعِ دُونَ الْحَامِلِ. Leys de demiş ki, hamile kadının dışında sadece emziren kadın kefaret öder. Neydi kefareti? Her gün için fakir doyurmasıydı. Zaten icmayla İkisi de ne yapıyorlar? Kaza ediyorlar. İhtilaf nerede? Bunlar fidye verecekler mi, vermeyecekler mi? İhtilaf burada. وَهُوْ اَحْدَ الرِّوَيَةَيْنْ عَنْ مَالِكِ. Malik'ten gelen iki görüşten biri de budur. Ne demiş Malik yani? Hamilenin dışında süt emziren kadın kefaret eder demiş. لِيَنَّ الْمُرْدِعَ يُمْكِنُهَا اَنْ تَسْتَرْدِعَ لِوَلَدِهَا. Çünkü süt emziren kadının diyor, çocuğunu emzirme imkanı vardır demiş bunlar. بِخِلَافِ الْحَامِلِ. Hamilenin zıttına. وَلِيَنَّ الْحَمْلَ مُتَّصِلٌ بِالْحَامِلِ فَالْخَوْفُ عَلَيْهِ كَالْخَوْفِ عَلَى بَعْدِ اَعْدَائِهَا. Tıpkı bazı azaları için korkması gibi cenini için korkması da normaldir hamile kadının ki zayıf düşerse düşük yapabilir, çocuk ölebilir vesaire. وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وابو حنيفه لا كفاره عليهما. Onlar da demişler ki hem hamile kadının hem de süt emziren kadının kefaret vermesi gerekmez, sadece kaza ederler demişler. Lima rava Enes İbni Malik. Enes İbni Malik'ten rivayet edilen hadiste ve huve raculun min beni Ka'bin. O Ka'b oğullarından bir adam. An-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal inna Allah vada anil musafiri şatra salati ve anil hamil vel murdi'i as-savna evs-siyam. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolcudan namazın yarısını bırakmıştır. Hamile ve süt emziren kadından da orucu bırakmıştır. Yani Allah onlardan kaldırmıştır diyor. Vallahi laqad qalahuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki peygamber böyle söyledi diyor. Ravahu Nesai ve Tirmizi, İmam Nesai ile Tirmizi de bunu rivayet etmiştir. Ve lem ya'mur bi kefaretin. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kefaretten hiç bahsetmiyor bu hadiste. Ve li'ennehu fitrun ubiha li'udrin. Özür sebebiyle bozmak gibi bir şeydir bu da diyor. فَلَمْ يَجِبْ لِهِ كَفَارَةٌ كَالْفِطْرِ لِلْمَرَضِ. Hastalıktaki bozmak gibi bunun da kefareti yoktur. Biliyorsunuz hastalık sebebiyle oruç bozulursa ne olur? Günle gün kaza edilir, kefaret verilmez. وَلَنَا diyor. Şimdi Kadı Hırraki hangi görüşü almıştı? Hamile ve süt emziren kadının kefaret vermesi görüşünü almıştı. İbn-i Kudame de Hanbelilerden, o da o görüşü savunuyor. وَلَنَا diyor, bizim mezhebimizin delili ise قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطْرِقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامُ مِسْك۪ينَ. O güç yetiremeyenlerden Allah ayette, oruçla alakalı ayette bahsederken diyor ki onlara fakirleri doyurmak gibi bir fidye vardır diyor. وَهُمَا دَاخِلَتَنِ فِي اُمُومِ الْآيَةِ. Bu mesele giden alimler demişler ki hamile kadınla, süt emziren kadınla bu ayetin kapsamındadır demişler. Güç yetiremedikleri için oruca. Bu ayetin umum ifadesi içerisinde var oldukları için fidye verirler demişler. Gali İbn Abbas, İbn Abbas dedi ki كَانَتْ رُخْسَةً لِشِّنْخِ الْكَب۪يرِ وَالْمَرْعَةِ الْكَب۪يرَةِ. İbn Abbas dedi ki bu ruhsat büyük yaşlı adam, yaşlı kadın içindir. وَهُمَا يُتُيقَانِ سِيَانَ الْيُفْتِرَ. Normalde oruç tutabilirler ama yaşlılıkları sebebiyle güç yetiremediklerinden dolayı bunlar oruç ederler. وَاَزْعَمَةَ. Bunun yerine yedirirler. Yani fidye verirler fakirlere. رَوَهُ أَبُ دَوُدُ. İbn Abbas'ın bu sözünü de Ebu Davud rivayet etmiştir. وَرُوَ اَذَلْكَ عَنْ اِبْنِ اُمَرْ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ وَلِيَنَّهُ فِتْرٌ بِسَبِ نَفْسِ عَاجِزَةٍ عَنْ تَرَيْكَ الْخِلْقَةِ. Yaratılışın acziyetinden dolayı, bedenin bunu güç yetiremeyeceğinden dolayı diyor, sahabeden ihtilaf nakledilmemiştir ki bunlar bozarlar. Yani bunların orucu bozmasının sebebi vücutlarını bunu kaldıramaması. Şeriattaki bütün tekliflerde ne oranında? Güç oranında. Bunlarda da güç olmadığı için şeriatın teklifi yoktur. Dolayısıyla demişler, onlara demişler fidye gerekmez hamile ve süt emziren kadına. فَوَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةِ كَشِّيْخِ الْهِمِّ وَخَبَرُهُمْ لَمْ يَتَعَرَّتْ لِلْكَفَارَةِ فَكَانَتْ مَوْقُفَةً عَلَى الدَّلِيلِ كَالْقَضَاءِ فَاِنَّ الْحَدِيثِ لَمْ يَتَعَرَّتْ لَهُ وَالْمَرِيدُ وَخَفَّ حَلَى مِنْ هَاتَيْنِ. Evet. لِأَنَّهُ يُفْتِرُ بِسَبَبِ نَفْسِهِ اِلَا ثَبَتَ هَذَا فَاِنَّ الْوَاجَبَ فِي تَعَامِ الْمِسْكِينِ مُدُّ بُرِّي. Şimdi buraya geldi. Diyor ki bu anlaşıldıktan sonra ne kadar peki kefaret verecek? Mesela yaşlı bir kadın var veya yaşlı bir adam var. Bunlar hani bu seneki Ramazan geçse bile bir dahaki Ramazan'a gene oruç tutamayacaklar. O kadar yaşlılar, güç yetiremiyorlar. Veya hamile bir kadın veya işte süt emziren bir kadın var ve Hanbeli mezhebinin görüşünü almış. Fidye ödeyecek bu kadın veya bu kadının kocası. Ne kadar ödeyecekler? Muddu burri ev nisve sa'in min temri ev şa'iri. Arpa veya hurmadan sağ şu iki avuçla alınan miktar kadarıdır. Burada da nisfu sa'in yarım sa' diyor. Ama tabi bunların kilo karşılıkları var. Ben şu anda onu bilmiyorum. İnşallah onu fırsat bulur, araştırır, size söyleriz. Yaklaşık 2,5 kilo gibi, 3 kilo yakın bir şey söylüyorlar bir sa' için. Allahu alem. Bakar inşallah kesin bir şekilde söylerim. Dediğim gibi kefaret olarak yarım sa' diyorlar. Bir fakiri doyurma miktarı yarım sa', yani o bahsettiğimiz ölçünün yarısı kadar vermek her gün için yeterlidir. وَالْخِلَافُ ف۪يهِ كَالْخِلَافِ فِي تَعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَرَةِ الْجِمَاءِ اِذَا ثَبَتَ هَذَا. aynı şekilde dediğimiz gibi uzun uzadıya bu meseleyi de anlatıyor. Sonra وَاِذَا عَجَزَ عَنِ السَّوْمِ لِكِبَرٍ اَفْضَرَ وَاَطْحَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْك۪ينًا. Şimdi firaklı hamile kadından, süt emziren kadından sonra diyor ki şimdi de eğer diyor oruçtan aciz kalırsa yaşından dolayı, büyüklüğünden dolayı oruç tutmaz, bozar ve her gün için miskin doyurur, fakirleri doyurur. Bu da az önce ifade ettiğimiz gibi açıktır, açık bir meseledir. Kefareti de bellidir. Sonra devam ediyor hıraki. وَاِذَا حَادَتِ الْمَرْعَةُ اَوْ نَفِسَتْ. Kadın haiz olsa ya da nifasa çıksa اَفْتَرَتْ وَقَدَتْ. Orucunu o gün bozar ve kaza eder. فَاِنْ صَامَتْ لَمْ يُجْزِئْهَا. O gün oruç tutmaya kalksa orucu geçerli değildir. Çünkü kadın nifası ve haizi. Haizi ve nifası kadın oruç tutmaz. اَجْمَعَ اَحْلُ الْعِلْمِ عَلَى اَنَّ الْحَيْدَ وَالنِّفَصَى لَا يَحِلُ لَحُمَ السَّوْمُ. İlim ehli icma etmiş ki hayızlı ve nifaslı kadın asla ve asla oruç tutamaz. وَاَنَّهُمَ يُفْتِرَانِ رَمَضَانِ وَيَخْدِيَنِ. Ramazan ayında nifas olduysa bir kadın, en fazla 40 gündür nifas süresi. Nifas doğumdan sonraki döneme denir. Kadın mesela doğumdan sonra 40 gün geçirmiş, Ramazan'a denk gelmiş o da mesela. Ramazan ayında eğer hayızlı veya nifaslı olursa sonra onları kaza eder. وَاَنَّهُمَ اِلَى صَامَتَا لَمْ يُزِيهُمَا اَصَّلْمُ. Kendileri kalkıp ya yok biz oruç tutsak deseler de oruç tutsalar da oruç geçersizdir. وَقَدْ قَالَتَ عَيْشَ كُنَّا نَح۪يدُ عَلَى اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً. Biz peygamberin döneminde diyor haiz olurdu. فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. Bize orucu kaza etmeye emrederdi. وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Namazı kaza etmeye emretmezdi. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْاَمْرُ اِنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً. Emir peygamberden geliyor. وَقَالَ اَبُوْ سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamber dedi ki اَلَيْسَ اِحْدَاكُنَّ اِذَا حَادَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا. Sizden biri diyor başka bir hadiste, sizler değil misiniz diyor haiz olduğunuzda oruç tutmayan, namaz kılmayan, işte bu yüzden sizin dininiz yarımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara. Bu Buhari'de rivayet edilmiştir. وَالْحَائِلُ وَالنُّفَسَى سَوَاءٌ. Haizli ve nifaslı kadın eşittir. لِأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْدِ وَهُكْمُهُ هُكْمُهُ. Çünkü diyor nifas kanı haiz kanıdır. Şimdi kadınlar bu hakta ayıp olmaz, utanma olmaz, haya olmaz. Resulullah Medine kadınlarına Allah rahmet etsin, onlar hakkı öğrenmekte haya etmezler diyor ve övüyor onları. Kadın gelmiş peygambere kadın ihtilam olur mu diye soru sormuş. Peygamber de bunu cevaplamış aleyhisselam. Şimdi nifas kanı denen kan normalde kadın normalde haiz olur. Hamile olmadığı zaman haiz kanı dışarı çıkar. Ama hamile olduğu anda çocuğun gıdası kadının o haiz kanındadır. Yani çocuk anne karnındayken o kanla beslenir. O kanın çocuğa faydası vardır ve hamilelik süresi içerisinde o kan kadında hapsolur. Ardından doğum gerçekleştikten sonra işte o nifas dönemi içerisinde o içeride hapsolan kan dışarı çıkar. O yüzden diyor nifas kanı haiz kanı olduğu için diyor hükümde de haizle aynıdır diyor. İbn-i Kudame elhamdülillahi rahimallah. وَمَتَى هُجِدَ الْحَيْدُ فِي جُزْهِ مِنَ النَّهَارِ فَسَدَ سَهُوا ذَٰلِكَ الْيَوْمِ. Kadın mesela sabah temizdi. Öğleden sonra mesela haiz oldu, hasta oldu kadın. Diyor ki orucu diyor ifsad olmuştur. سَوَاءٌ وُجِدَ فِي اَوَّلِهِ اَوْ فِي اَخِرِهِ. İster sabah erken vakit olsun, ister akşama yakın bir vakit olsun. Kadın oruç vakti içerisinde, ister ilk dakikasında, ister son dakikasında haiz olsun, oruç fesada uğramıştır. وَمَتَى نَوَتِ الْحَائِدُ الصَّلَّةِ وَأَمْسَكَتْ مَا عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ اَتَمَّتْ وَلَمْ يُجْزِيهَا. Kadın bunu bilse, orucunu tamamlamaya kalksa oruç tutmuş sayılmaz. O günü ne yapması gerekir? Kadının daha sonradan kaza etmesi gerekir. İnşallah kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz. وَاَخِرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ.